الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم خدایت سنا گفت و تبدیل کرد خدایت سنا گفت و تبدیل کرد زمین بوس قدر تو جبریل کرد بلند آسمان پیش قدرت خجل و مخلوق و آدم هنوز آب و گل تو اصل وجود آمدی از نخست دیگر هرچی موجود شد فر توست ندانم کدامین سنا گویمت ندانم کدامین سخن گویمت که والا تری زانچه من گویمت تو را عز لولا که تمکین بسست تو را لولاك تمكين بساس سناي تو طه ياسين بساس چه وصف فسندیده گویم ترا علیک السلام ای نبی الورا چه وصفت کند سعدی ناتمام علیک السلام ای نبی والسلام اللهم صل على محمد وعلى آله أصحابي أجمعين. يك سال كاملين بر زندگی من شما واسط جمعه گذشته آخرین جمعه سال 1436 هجری قمری و مروچگین ای نشست و مجلس در اولین جمعه سال 1437 هجری قمری تا حدودی هر فرد وقت جه یاری که آیا در سال گذشته یا که تقریبا دو روز پیش تمام بود و آ سال 12 ماه شب و روچانی تها به تعبیر تقریبا 366 شب و روز تها و آیه خدا و خالق ذوالجلال که بدون شک ذات مقدسی که به ذرات کائنات عالم و موجودات مطلع و باخبرین و آیه وصف بکل شیء علیم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها أهما ذاتي كه هر چيزي كه اي زمين سنبه و سوراخان تها داخل ببي وانچه كه از زمين طبقات پائنية به بالای قسمتا به منشأ ظهور قرار گیری و آنچه که از آسمان ایر کپیتو نازل بی و آنچه که به آسمان بالای رو تو سر کپی به آیا عالم و آگاهی لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ذاتيك آية آينة علم دماء هيت چيزي در آسمان وانا در زمين هیچ چیزی کوچکترین چیزی کمترین چیزی برای مخفی و پوشیده و پنهان نه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أهما ذاتي إنك ماتاني چوبداناني و رحماني توكا شميت شمعي نقشيا شمعي خلقتا شمعي سرطا قدم اي وجود نقشيا تصویر همائی کشی که پونز چطابی چمی چطاب با مودانی هر تاری یه جاه مودی چطاب با بروان مود چطاب عرب با آیه مچاچانی مود چطاب عرب با آیه ریشه و دیمه مود بروتانی مود سرانی مود ان بدنانی مودا چه اندازه و چه تعدادی و من تک تک تارهای موی بدن من شما و کائنات های معلوم جایاری و همائی که اشانه مصبر کا بودی قدرت آشان عبد تھا. لذا آزاد ہمائی کے بقول حضرت جامی رحمت اللہ علیہ برو علم یک ذرے پوشیدہ نیست، ذرے از ذرات موجودات قرآن مزنین مخلوقان بل جہا یک ذرے علم ہم برا آیا پوشیدہ و مخفی نہیں. چرا که پیدا و پنهان به نزدش یکیست. آی علم هنچی علم محیطی آی احاطه ذاتی و احاطه علمی انسان با هیچ چیزا هیچ چیزی دانش و علم نتوان آیا مقایسه بکن. یعنی تقدیم و تاخیر ای علم تهانی نعوذ باللہ مثل انسانی که بلا تشبیح ای یہ لحظہ چیزی زان رندا گندی تھی یا اطلاع دیا بھی باخبر بھی نا اگر جلو در ای علمانی اگر بمنی گوش میں حیاتا آئی مطلع بصیر سمیع علیم گندگیں کہ یہ من یہ بندہ بنام های فلان فلان فلان فلان فرزندان فلان فلان یہ وقتی زندگا اگر عین ہما وقت ہما وقتی کہ نبود تیگه ما شما به دنیا نهده گی هم معلوم بوده که ما شما در چه حالی از زمانی که ما شما به اعتبار دنیوی اسباب عالم اسباب که اگر چنانچه می شما وجود هستی همان نطفه‌ای که از کمر پدران و در رحم مادران و در رحم مادران آن نطفه قرار گرفته چون پزشک و دکتر و حکیم گوشن که این بر اثر همی خوردنوشان که انسان بدن توگا مثلا مشهورن چه چل لقمه ورگا خبری انسانی تی حد صحیح این صحیح نه ولی هنچه گوشن گوشتا انسانی چهل لقمه غذای وا یا قطره خون جوڑ بیای که بدن تو از چهل قطره خونا یک قطره منی خرجی بی خلق بی یک قطره شهوتی انسان بدن تو که پیدای نطفه پیدای. اگر هم یه کیفیتی بعد کیفیتی این که الله بهتر از ها من یه پیم توانم یه ودی بگه شون که همه روچی که میگه شما پدران مادران پیروکان بلوکان همه خوردنیان ها که بقول این مردم این حبرکان چل لقمه و چل قطره و چل یک قطره منی که سیاری آروچی که آیا انگه همه زراعتان که گندم ببی جو ببی که برنتی همه دیگه خوردنی ها ببن میگوین ها که وارتگنتش انگه همایان که شر نبودتگه دنیا تا الله همه رو چی دیستا که این مردم چی این چو زراعتا این خوردنیانی گا فلان وقت تگا آنه پیدا ایش آی که علمتا پیدا ای نه که پیدا ای بی ولی در شکل ذرات در شکل آروچی همه تکه های همه گندم آرت هایی که رنده باری پیروکا بم پیروکا بارت هایی همه آروچی یک کنیشی آرنگ تی آی علمتا هم تو ظاهره آرچی نمونه ها مروچی که دنیا مترقی ہے علم تو که شاید بالاتر و وسیتره می بی آن دمر وچگین ده مثال ما یه پنبوتی دانش مطابقه چیزی که من گشتر ندان و چشیا اشیان که فرض کنی این میز سرا یکی یک میزی دیمای مشتا یک رئیس اداره بلا تشوی آی که میز سرا یک شیشه شفافی گیره و آی که شیشه چیرا آی اداره مختلفین تحولاتی که ممکنه آی چیرا جه دیگه بیتگه آنی نقشه کشن بوده آنی تصویر ایره آنی کیفیت معینه یا یک پزشک متخصص تشخیص بیماری ها و آزمایشگاهی که آی انسان بدن تمام مولکول و آی بدن ذرات مورد تحلیل و معاینه و ای خون تا پیشاب تا آدگه ذرات بدن تا مورد آزمایش قرار ده آنی ایشگی تحقیقات برای آیا ظاهر کنگ بوتا یا آگی دوربینی که آی دیما ایره میکروسکوپی که آی دیما ایره میکروسکوپی که ایره دیما آی اعتبار همه وقتی که آگندی همه ملکولان چاری آی بدن داخلی ذرات چاری و یا گلبولهای قرمز چاری گلبولهای سفید چاری تو گندی آنی رنگان در هر دوری یا آی خون تها به صورت متحرک و غیر متحرک تمو دا شروع با ایدا چه شکلیه او دا چه شکلیه او دا چه شکلیه شاید همزمان گاهی بعضی چیزا اندیما یکسان ظاهر این فلان قسمت بدن آیه ذرات ایدا ای خون تو کا ایدا به این شکل ریز ریزین به ایک نمونه ظاهرا و دا پدا کم که با آشکل ظاهر بتا پدا آشکل ظاهر بتا دندا یتا عضو تها قرار گرفتا و به این کیفیت فعالیت را گتا اسی برای حد اقل این چیزا اگر کسی بفهمی در که همین مثالا برای تقریب مطلب یعنی که این مطلب احاطه علمی الله جل جلاله به فهم واضح کا خیلی وسیع تر ہے خیلی روشن تر ہے خیلی واضح تر ہے یک مقدار شاید اسی تو کا تقریب بھی از آ مرحله از آ مرحله که انسان انگا آپ جوز تو کا رو یا مزرعیں اور دورے بلنے ہم رکھئے کہ زراعت بھی تو گندم خوشگے ہیں جوے خوشیں میوے برو سمریں ہما وقتی اللہ تعالیٰ معلوم ہے کہ اسی ہے اقسام ای بندہ چیشان پیدا بھی فلان شکل بندے ہیں فلان صورت بندے ہیں فلان افعال بندے ہیں فلان اعمال بندے ہیں چیئے کنگے چیئے نہ کنگے چھتو زندگی کنگے چند روح چند سال چند ماہ نیک چی کنگے نیکی چی انداز کنگے بدی چی انداز کنگے و فعالیت کنگے ادوکا تفلیں و دوکا مات شکم دوکا قبل از آئی کی تفل میں بھی جنین ہے بے اصطلاح پزش کی جنین یعنی ہما چیزی کے رہے میں توکا نوکی آئی بائی انگا سا ماننے سے درندہ کم کم پنچ ماہی چار ماہ کا کام بھی سا کپان بھی و اشکال مختلف حل کر سبحان اللہ آئی قدرت ہے مدارہ ہج کسی نتوان حتی در تصور ناقصہ و دیگر جاہ بدا احادیث اچھے مثال ہائی حتی اللہ حضر جلال نبی پاکی ارشاد فرمائن تھا کہ اللہ حضر جلال ہر رحمی ہر چکدانی ہر ماتی ہر مادگی موجودی کہ آئی رحم تھا یا خلقی خلق بھی بدا بس توید ادبی اللہ تعالیٰ بودا ملکی مقرر فرمائے از ہما لحظه ای که دوی نطفه تلاقی کنا جنین مرد رحم تا قرار گرا تا لحظه ای آئی ہم آنم چه نطفه شکلا خون نبی یک زمان بندی مقرر اللہ پاک دستور کتاب فرشتہ شی سر نظارت کنگی هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء هما الله ذات ان شمارا هما پیوی کی آئیے مشیت تقاضائیں مقتضائے آئیے خاص دے لوٹگے شمارا ماتانی رحمانی تو کا شمیں تصویر عد کا شمیں نقشہ عد کا شمیں شکل شمائرا پھر بندی تو عدی کا درست دیتا یہ فرشتہ مقرر برا ہمیں کار فقط گزارشان دا اللہ وقت ہم معلوم ہے بھلے یہ دستور ہے، یہ نظام خلقت جو کا مقرر ہے، لیکن احتیاج ہی کو فرشتہ ہے. جسے آتا کہ فرشتہ گزارش لا کہ اے اللہ یہ انگا ہمارا نطفے رنگ، یہ نطفے کے وارد پر رحم بتا مردین اور جنین ہے سینیا اور مردین ہے کمرا جنین رحم تو کہ ہم قرار گرتا چوکدان تو قرار دیتا ہے. اللہ جی سادا جی ہمارا دن منی ہے نطفے ہمارا شہوت رنگ ہے. مدتی وزیر متغیر بھی خون شیعہ گو منقلب بھی صورت خون دری ہمی منی فرشتہ گزارش دان اے اللہ اشی خون ہے، اے اللہ اشی خون بستے ہیں علاقتن خون بستے ہیں. یہ تحولان چل چل روز رہے ہیں، یہ چل رہی ہیں امور سرا چل چل روز کار کنگ تھا حکمت ہے وہ انسان فطرت خلقت مناسب ہے. جماعت تبلیغ دوستان بشا چل رہی کہ تشکیل بھی چل روزا اسی مناسبت یہ بعض بزرگان اسی چل چل روزا خلوت تھا مندن تنہائی تھا ریاضت کا شاہ. وواعدنا موسى 40 ليلة موسى عليه الصلاة والسلام اما چل شفه وعدا کو بنایا یہ چلیانا چلیانا اثر ہے انسان خلقت ہم آہنگ شاپ ہم شاشن تو کا تاثیر تحولات ہے ہر چلی جو کا ایک تحول پیدا بھی در انسان چار ماہ چل روچی لیکن چل روچ گزی فرشتے بھی اللہ ہنو چکون بستے حالتا جی منقلب بوگی گئے مزغتون ہنو یہ ٹکر کے گوشت دے اللہ جی چند کئی کئی تصرفانہ فرشتہ جرا حیران گزارش دا بکئی گزارش دا ہما کسی کہ ہم یہ کار کرو کہ ہم کسی کہ انسان خلقت سرا یہ تحولات و تغیرات ایجاد کروں کہ وظیفہ انجام دا ادا دیکھ چلے وزی ترشتے وشی اے اللہ تو میں نے معمول کتا کہ میں مجھے یہ نقشہ آڑ کروں دستے بگیشن ہو لنکوکانے بگیشن ہو پادانے بگیشن ہو اور کی پونزا آئیے گوشانا او کی چمانی جا ایشان درستا ما ایش نقشه ارگنو لاغورا ایشی باری مردینی شکلی بی مردینی بوگی که ایشی تی علم تا یا جنینی بگی دورا بکشو آئی پدا چطوری مهندسی آفرشتا انسانی تخلیق انسانی آفرینش رنگ صورت نقشه کشی آماده که هم اخبون بسید بکا هم مزغی دا پتایی که مراحل آتای که آئی استخان بندی بھی آئی حرکت بھی آئی تا روح یہ چار پنج ماہ تو کا بعض جنین ظاہر کہ بن چوک پنج ماہ کی چھو جائے جائے جنین جس کرے جنین جس کرے ہمارا جنین کہ ترہ چوک ہے مجھے ہو چند ماہ ہیں ترہ پنج ماہ ہیں نو ماہ ہیں ہشت ماہ ہیں آئی حساب چمودہ داشتا چمارو چی کہ آئیے خون حیث بند بوتا بعد از مردین گو آئیہ ہم جفت بوگا آزان کی یہ بندی حیث نیا کشی کہ رحم دا بند بوتا و منا امید ہست بابازی جنینا محاسبتا ہنچو دقیقہ ہنچو دقیقہ بار سر تجربیا کہ پیسر گشی اللہ تی جاتا کہ دہ چکی آرزا ہم گرنا زاہی چی بہوا لیں گے ہر کسی سے محافظے فرق ہیں لہذی زان کہ میں پلان تاریخ من چل رہے ہوں پلان روچ صحبہ یا بیگا میں چل رہے ہوں ادا مردین ابو اگے جنین چوک پیدا ہو گئے تھا یہ پد پیشی جزی معمولی حق اور یہ برا جنینا بر تجربہ ازانا یا شاید کسان کے مجلئی ہو کتابی ہمیں موضوعانی آیا مطالعہ کو یہ کہا ہے ہی کار ہے ہی قرآن میں جتا یہ موضوع آیات دگا فراوان سبحان اللہ من ماء مہین چه روسیاهیں سب کے بے قدریں بے ارزشیں آپ کی ماں شما را پیدا کرتا اللہ تعالی امی مرد کئی بھی شداد نمرود قارون فرعون بھی بچے ہم فرعون نے بھی اچھے احمقی نارائن جا فقال انا ربكم الاعلى یہ ہمیں انسان کے بعد بتا مستراح برو تمیز بکا پاک بکا بتا مشودی در بکبی مرد مجھے بو کے لگے تو آن سلتی نچ حفت کسی پا ناپاک انو کہ اللہ شر کتا مرد وانتا یہ ٹھرت جا گرری کے انا ربکم الاعلى شنکے اللہ ذو الجلالہ حضرت اسرائیل علیہ السلام امتحان کو جس کو اسرائیل تو انچ مردم روح قبض بو تو قبض کتا تین تو قبض گنے ترا ہیچ کس سرار بزرگ نبو تر رحم نیا اللہ تعالی ملکان تو مہربانی پیدا ہوتا انسان کو تو مہربانی پیدا ہوتا بعضی انسان ہنچی سخت دلا کہ درندہ یا چھ کچھ کے درندگی آ چھ تمام درندہ ترین درندہ یا انسان درندہ ترین ہمشا حدیثی حتک اللہ تعالیٰ کچھ بندیان تہا رحماء دوست داری مہربانی بندہ کہ دگران سر رحم کا مخلوق ہے اللہ سر رحم کا اللہ ہمائی دوست داری کسی القلب کسی کہ ای دل سخت ہے دل سنگین سنگ پہ مدوت پہ میں آتی دل اللہ آئی دوست نداری نا مہربان بے رحم اللہ دوست نداری اللہ بندیان واقعات یہ موضوع بڑا موضوع جدا عجیب ہیں گربگان سر جتو مہربان سگانی سر جتو مہربان سگھائے گری و بیمارش بڑھ کتا اللہ نیکی بندیان برتگان جان شفت میں سارتی جتا یک مخلوق بیرونی کے گاری پر رگیں سگی سارتی چیز سارتیا آجز کتا بڑھ کتا برتا گرمی آپا جان شفت حمام دادا پیر دادا شان روانی مباحث ہم جہا کر مردمات چھ موضوع آپ آز دور برند ہو گیا یکی از بزرگان واقعہ اوشی یہ واقعہ کو وابتا گا گائی یہ آستیان پراہ تھا گربگی آستگ سرات کو وابتا آجا بیدار وہ نماز وقت ہیں وضوع وقت ہیں میں ای اللہ مخلوق آپ کا میں پناہ دہ بتا میں ہم جواری و مصاحبتی پسند کتا اختیار کتا میں شیعہ حکل دیو مہر رکنو دوری دیو یا کر رہا قلب مہربان آپ کسی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قلب یہ قلب آپ مہربانی داتا تو ہمیں گربگا رحم کرنے گئے اجازہ نہ داتا ایک کار بتا تیز ان چیز یہ لوٹا ہی تھی کہ آرام آرام ہمیں آستی گئے ہمیں قسمتی کی بور رہتا کہ یہ رکھتا ہے بگ سکتا ہے سواب خراب مدی اذان بر ملائک شرف داشتن اذان بر ملائک شرف داشتن کہ خود را بے حساگت کہ خود را بے از ساگت نہ پنداشتن بعضی انسانان خدا چھ ملکہ ہم اشرف آلاتر انسانان قرار داتا کہ آنی ایجز آنی خدا دربار توازو بندگی و اندازہی بودتا آنی بودتا چھکو چھکو ہم کم تر حساب مشہور ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے چندی نام کی نویسا گوتا الا اختلاف الاقوال یکی عبد الرحمن ہے وہ حدیث شریف تو کا عبد الرحمن نام تعریف کرنے گوتا خیر الاسماء عبداللہ و عبد الرحمن بہترین نام ہائی کہ انسان بہت فرزند ہے یہ کہا عبداللہ یا عبد الرحمن پرچے کے اللہ اسم ذات خالق متعال اسم اعظم کلمہ مبارک ہے اللہ مسترین نام اللہ پاک اللہ رند آئی کلمه رحمان اسماء صفتی تو کا شبیه ہم اسم اعظم سیان تفصیل ہے سیان علم بالحمدللہ ہاں ہم جائے ہوتا کہ بہترین نام حیثان ہے و ہر کس ہوتی عشق نام ارکان روچی ہمیں بیرنے ایک جنین یہ حتا کہ من چوب تو برباد ہے من چوب گرفتار ہے من چوب تو بود تصادفات خدا کی نمور تو ماشینی چوب برباد نبود خدا یا رحم تو من چوب وابدی کہ من پانا کہ تو بیا میں بھی خیالات انسان بیچار ہے انسان جس مجھے خیالات ہے تو دعائی رکھا من چوب نام کہیں میں یاداشت کرنا دعائی کرنا من چوب کے نام جا شرری نام ہی نہیں اے خدا ترا ہدایت کرنا کیونکہ تو پہمتا چی نام ہی اسی نامی پرویز ہے مگر لعنت اللہ علیہ تو کہ نام پرویز ہے مگر بگو لعنت اللہ علیہ پرویز تو نسکتا مگو میں گوٹ سے درتا اسی یہ خبیصی نام ہے خبیصی ہے بیان کرنے گا و بعضی آکے اسکتا شتا گا میں معلومات مطابقات تا سب تا حوالا و تی نام بدل کرنے گا پھر یاد اسکتا اب اللہ تی ہما ہنچی گراز ہوتا گا ہما سب تا احوال کارمند تو آیانا کو ہم ایک پلیتی ناما آلودا و پلیت و نجس ہوتا گا کشی بدل کرنے گا تعلل کتا مروچی ماندات شکتا اللہ تی ہم بدل کتا آیان بدل نکتا و تی نام شوا بدل کتا و سناس آمد سوچ تو ہی دیل ہوتا نیتا نام پرویزی وقت فهمتا گیش کہ پرویز ہر چی بوتا منی دنیا پیغمبر علیہ السلام دشمن بوتا آکسی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرا ایمان یاری آپ پرویز چوک نام یہ رکھا مسلمانی بتا گئے تا چوک نام بدل نکنے تھی چوک بنظر ما انشاءاللہ ہمی بلیات طاقت تو وشکے بدتری ما تا گرفتار بھی اس وجہ بدل لکھا تو نا مگو چی یہ رکھا محمدی کا نا آ دشمن نام دور کا سوچی محبوب نام یہ رکھا حدیث آیاتا ازا سمیتم ولدکم محمدا فاکرمو شما چو کنام وقتی که محمد یرکو ایه اکرام کنی احترام کنی ای اکرام مانایا چی جماعت تبلیغ عمر ہے بشمار سوچ جائے اکرام چی احترام کنا تبلیغ جماعت اصطلاح اکرام اکرام کنی چی اکرام ناکوا اکرام کنی سپرا کی یہ بھی گوشتا شرط رہے چون کہ ہمائی دیما ہے کہ اکرام کی میوا ہوا بر ہمیں دے بے ایر کھانا وضو گرے گا رو برو ناکوی آپ کا بیا دستا کن اکرام کی خدمت ہی یہ آدابا خدمت بزرگتر ہے رحم و شفقت بر کوچکتر ہے کہ حدیث آیا تھا یہ جو سے ایمانداری نشانی ہے نا یہ جماعت تبلیغی ہے جماعت اللہ تعالیٰ شانا جماعتا بگشتر بکان مارا درستانا در مبلغان جماعتا دین تبلیغ کرو کن جماعتا اللہ تعالیٰ داخل کن تو دنیا و آخرت گوایا ہمراہ بکان حدیثی دیگه یه حتی که آلوگی که آی تو که یک محمد نامی هستی آلوگ مردم بقول بلوچان وار نبن آتن دست بن تاتی رو ملا پانگا تایی دیده چیه من مردی سیر کار سیر نام نه مر برکت نه شما چی کنه یک برکت نه چی مسلمان برکت نه مسلمان سرابای وجود برکته مسلمان لوگ تاوزی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد وان کی لوگ برکت قرآن اسی شوات لوگان داخل بھی فسلموا علی انفسکم وتی لوگان سلام بدے مار عادت نے دیگر سنگتا گیندے السلام علیکم دوگا غزی بیچار کے جنین گلائش سبزی صفا کا نگا نیورو چوا دے ورگ گرا دی چل سر دوتا دماغی لوگا شیطان نہیں لی جنین سلام دو جنین کہی کہ سلام دس گوھار یا کہ تلفون کا جواب کدا جان میں کہی گو مہر کے جانکو یہ کہہ دی جنہ جنہ تو جان نہ کہنے بلا اوت مردینی یا مردینی گوشتی جان مای امراتی اس کی فلان دکتر ہے فلان مردی ہے مرد مرد جان کو تو جنا ہن چ تین چ جان کے نے ہر خبر کیا جان چونکہ اللہ اللہ کے مرد ہوگا تھا تین فون خبر سید جان نہ کو تی جان جان جان مو کہ ہڑی تی جنے سی این چ جان جان کے نے تو جنا ہن چ جان کے نے یہ رسم کب تا بات کی یہ مرد خبر جان کے نے یہ خبر نہ جان کے سی چ توتیا کم کریں کہ ہر کا نہ جان کجا استفادہ بکا شما بلوچی هم یاد نگفته گوشتی جانا جان گوشتی جانا دور جان گوشتی آپ ان کے انسان اتی خانواده عزیز میں انسان فکرمند ماتی گوہار مات شفقت او کئی حساب کدن کا گوہار قربان تو بلوچی کتاب بلوچی کتاب شرب نیسے امثالا انچی مثالا سبحان اللہ انچی آلی مثال بلوچی زبان موجود ہے کہ وقت کتاب ہم برای انسان نصیحت ہے محبتی کی مات رہ گئے وہا رہ گئے آ محبت جنا ہم نہیں ہے اوتی مردہ بلوچی بتا لیا اسی جنین حاصل تک نقل گا اسی جنین زین ہمشی ہے اسی بوکچا بھی ہے واجہ میں ہے برو ترین بسرا بنین بغداد بنین فقطی زر حوالا با بی بی سراد اطلاع حضوری ادا تربتی دوش اردکن بواد ملیونی دو ملیونی سی ملیونی پشک دو چی شلوار دو چی پوتا تو پروہ نہیں ہر وادی آیا بیا بل ماتیں کہ ابرا اسی من چوکا پوشی بیا کہ من چم کورا سہیران کور اللہ تعالی هر کسا یک مقامی داد و شخصیتی داد ازا یک جان و جیان جاگا او دیں من گوش کور در چوک من گوشتی ارکا مواب محمد گوشی مارا محمد ها مو ده محمد ارکن لوگ دار یعنی بیا یہ بلوچی غلط تفکر ہے برات چوک نام محمد ما آئی نام نزور ورے زلگی نام ہمائی یہ تزور دار یہ نام غیب ہے اللہ غیب ہے کہ یہ نام تو صد نام یہ کا پاک کی چکن نام محمد کا پاک نام عبداللہ کا چیرا نیاسن کی قیامت جائے نہ یارا کیسے بار کو سے یہ کتاب یا چوکی بوتا نام عبداللہ بوتا مرتشی نام احمد کو قیامت گار بسا اور قیامت معاملہ تھی دس میں نہیں گئی گار آزاد ہے کہ آئی دبیب و نملت ہما عالم الغیب آئی سیاہین سیاہین مورچے تاریک و سیاہ شفی شفی تو کا ہنچی سنگی تو کا قدم جا روک آسنگ سر بستے مہرے اس سوراخی نے ہما کی قدم توارا عشقنت آئی کی شان سم و شنوائی اللہ پاکے یعلم و زانتی یعلم و دبی و نملت السودا تخت سخرت السما فی ظلمت اللیال اللہ من دیما یک صاحب دین طالب علمی زمانہ کا من کراچی بقول مردم امام جمعہ بتوں کو مسجدی امام پنج وقت بتوں کو من مختدی افغانی پیر مرد مسن مسن نا اسی آ مسن حبر دگر عبرت آمیزی کے وقت نے یک جوانی متشرعین ظاہرین ملائی جمعی حتی کتابی برتا برا مطالعہ فرائی حردہ ہم سوگن دیوار تک شمع خانواده تها یک تاپگی میتن تاپگ تاپگ زانی مثل تین تیگین آن ساج پارسی اوشا استفاده بی نان آج طرف بچنگ بی وادان بلو چاہم دیت ہوما بجائشی آسین و تین عربی بی سنگ زورتا که شوانا کی مزنی آئی وشنگ تاپگ نان شکاتا ایسا چیرا آس روشن ہوئی ابالا ایرین چیئر آئے چی تمام وجود سی داغ بھی سرا داغ بھی نو آرتا چانکنا اس طرح یہ رکھنا تینی دستی نان پچانتا چند چی چیزیں میں لوگا خانوا دیتا ہوتا چند پوشتا اسی میں لوگے تیگن ہوتا وہ تین نے بدلتا پک ہوتا یا برا ہمیں میں نے زمانہ اسی یا برا ہمیں اسی کپتا یا خود بخود رکھتا رکھتا کا پروشتا تو کا چارا کرمیا سبزی برگ یہ کا ہے دپے ہوا رگے مدد میں شیعہ برا شما اگر نہ پہمی تھی پہمانے گے دہا امسال ہے پر مروچی وقتی نہیں منا روبا رادہ تمام بکنا امسال دوزہ روبا مروچی من کرامت کروں برا شما من زود تمام کروں شما مروچی ہر بک مولی عبدالواحد صاحب وازگان ورس وقت رعایت کن بل فلانی وقت ورا رعایت نکا شموشی بھی دہورا مروچی من بلنت سلامتی وقتا سالا سال کنوں گے ہمان تیمان سلام اور دیر دیکھا جمعی پڑا دعا بکا خدا تعالیٰ تر تنا زندگی بکا ہمارا ہم بلی دل جمعی پڑا ہمیں علامہ بھی دیں طرح یہ ذوق شوق ہنستے ہیں آدھ گرام بچارا گا رنگ کی طرح یہاں تک دیر تھے آنا اسٹاف گیستے رہے اب ہمیشہ دور دور میں دانا حضرت در کے مواد وادی میں محلہ در کے بو پل مروچی چی ہنستے ہوشی درخت دوری ہنستے ہم نماز آران درخت دوری ہنستے زبردستی اشار درخت دوری مرگ بر امریکہ مرگ بر فلسطین مرگ بر اسرائیل فلسطین چی کتاب بیت المقدس کی خبیصہ ہوشی پلا دست گند تا خدا شی دستان پروشا تھی اللہ تعالی مارا ان چکما شیطانا بزرگ اسی کے لا تکن من یلعن الابلیس علی لسانہ ویحبہ فی قلبہ بعض انسان ہے کہ شیطانا اسے لعنت بر شیطان یا بر شیطان آتی مردوں لعنت کو شیطان ہم کار کرنے تک اسے لعنت طرف آتی کلام طرف کی ریتی رہتا ہوں میرا سوچ جاتا وہ اس لیے کر مان کدی جاتا شیطان یہ رب کو تو میرا سوچ جاتا میں چکر گیا تو مان کدی چیز شیطان جان تک پہ گیا پھر بھی لعنت لاتی مردوں بہارا اسرائیل سنگتا اسرائیل دوست امریکہ رفیقہ فقط زبانہ زبانہ بچ کو لانے کی کہنا تو خدا مارا چنایا ہم کرا دے حاجی کے ماں کہہ رہا ماں بچتا گا ہم ادا بابا گدلا دستا تھانا نا کہ دو کے جنے شیطانا صحیح روچا ماں کہا منا شیطان جہاں قدم گاہ سنگ جنے رم یہ جماری کو شنشیا سنگ زدن بے شیطان گدلا ہی سنگ بے جنے تھی دست کی دستور خدا ہے دست کے دلوں کا ہم بجنی تھی بل اصلا چک دلائی بجنی ہوتی گا یا سرحد مردم ہی میں نے دوست دی خدا رحمت کا یہ روایتی بتا میں نام ہے خوبی کار ہم دعائے رحمت کے نام حاجی عبدالحمید ریگی رحمت اللہ علیہ بعض برا عمرہ حج عمرہ بتائیے فاطمہ بتا اللہ جنت نصیب کر میں درستی اہل السلام علیکم میں درستی احبابا میں درستی اہل احسان و محبتا اللہ تعالیٰ تمام مسلمین و بخصوصی فہمی افراد گما یہ خصوصیت ہی بتگش اللہ کے رابطہ گان جنہوں نے انا رحمت کرا مورد رحمت اس طرح زندگان ہمارا انا عمل صالح توفیق بدا کہتے ہیں کہ سیاح بھائی ہمارے اس کو تھا میں فکر نہ کروں سی جھکی ہوئی تو واقعیت ہی گشتی میں ملک مردمی جنی آدمی کی سیاح میں کیا یہ دیکھیات شیطان ڈھوک بھی جانا شیطان ڈھوک جانا جنہیں کرا چی بزن بیچارا از دست همی حفوگی مردینا سک نارا دینا بیچارا چی درائیو تی ایر کتا همی حبرا چی ایک آل کہیں شیطان فرمائی مردینا جن سرا برو دیکھ جن بگرنا این جنی آدم رسے دیکھ شیطانا مزن شیطانا دلوک بجا اولی روچا اید روچا دہما اولی کاری حاجی کان چن مزدرفی شیطانا دلوک بجا برا یہ جنے کے رسے ہم ادا اگر ہم لوگ جنگ لگے تھے شیت اس سری کا زو ادھر گہر دینا دور دا جب لوٹ بھی ہوتا ویسٹ ولا رہے شیطان من ترم نہ جانے ہمارا سرحدی لہجہ شیرے میں نا وہ لہجہ ہمارا نزا میں ہم تو ہم مکن ہوئے تھے میں وہ زبان آئیے وہ زبان شیرے میں لال ہے شیطان بچا شان تر تر سنگ دہ گن روک جن گا ترا سنگ جنا منتر نہ چلی منتر روک نہ جن ہو بل شرط ہمشیے گمن قرار کا کہ منی پلا زہگ زہگ نام یہ زہگ پسا وادار مکہ کہ منی طرف جنی بیاری منتر نہ جنی مشتی امید ہے کہ اگر شیعہ بجتے پھر دلی جتے گا بلو سی ساتھ نہ بتا اس کی بجے نے شیطان قربت کیا میں نے مار دینا پر مائی برو ہاتھ ہو گیا دیکھا میں نے سر پیا شیطان و مردوں پہ دل بجا دست تک شریعت حکم ہے بلی دستوری بعد دست بعد دل کار بگا اور یہ شیطان جنگی ہم ادا چوں گا شیطان سنگ جنگے شیطانی وسوسا کہنا گے سدا باندھا رہا ہوں چی کروں ہمیں چند وقت پیش پارگی پارگی حجا یہ حج نا توفیق منا نہ بو پارگی حجا اللہ تعالیٰ توفیق دا دہتی حاجی منا ہنچی ہم راہ دنگوں کے ہمیں دنیای کاروبار ہاں کرن دیدار ہم مسلمان اچھا رہے ہیں حج ہمیشہ توفیق بن رہا نماز پابندہ جمعین پابندہ ہمیشہ دو نفرہ قصہ یا گشتی فلان ملک ہے ملک ہم منی منی زادگاہ نزدیک ہے منی زادگاہ نزدیک اس دن فلاں ملک ہے فلان فلان حاجی مادی تر تلفون کرے گا اسے گوشتی کے چیچو گوشتی ان چو پات نار رہ بے دے ادھر میں نہ آئے ادھر نہ آئے ادھر پات آنے چیئے کہنے مگر ورشی جو گوشتی تو دردانگی ملا یہ تو نزانے یہ نائے پات مقصد ہما درمان ہما کا تجارت با یعنی بارے تریاکا حشیشا ہیلوئینا ان چو رہ بے مرد عرفات ہے یاد دار کہ گوشتی لعنت بر شیطان شاہر دو لعنت مکہ بیچارے گا ابو دا عرفات بجا تو گیا سپارش دے گئے ملکہ موبائل دستانی کہ ان چو کیسے مثلا تریاک یا ہیروئین یا مواد مخدر پا من پلان آدرس را بدا یا اللہ اور یہ حج کدی کہ حج خیر ان نامانی سرا انسان بہت حساس بھی چکے پرورش حق و حقوق تا بہترین حق اور یہ یکی نام خوبی رہنے گی یا اللہ منی پدر مادر سرا اتی رحمتانی باران ابر نیسانی رہ بدے و ہر پدر مادری کہ ہم براہ اتی ہم فرزندان ہم چی نام کتی نبی دوست کتنا انتخاب کتا منی پدر مادرہ من نام عبد الرحمن اللہ چو رحمت بدے و ہر کسی کی یہ بہنی زیبائی نام ہم سرائی ترویز آخر اس نے محمد مارہ مگو احمد کا نام ہے سارا اگر مر چی نہ کہنا اور مرد مانتا ہے ایران کا من نام احمد ہے سوچ یا خبیصی نام ہے پرویزے میں ایران گوشتا خبیصترین خبیص پاکستان پرویزے گوشتا خبیصترین خبیص دشمن پیغمبر و احادیث رسول اللہ منکر در ہر صورت من عرض کرنے گا تو کہ اللہ تعالی خلقت کا علیم و خبیر ہے و ایا مار شمارا خلق فرمانتا میں شمع عمر نشیب و فراز ذرات و کرات ای معلوم ہے سالی میں شمع زندگی سرا گواست پورا یہ سال بارے شفا ما چی کو روچا ما شما چی کو بزرگان فرمائے ہر شفا کے مردم بستر سرا یہ صاحب کا عشاء نماز کو ہنس یہ توبہ ہی کتے استغفار ہی کتے لوگا کیے لفظ اگر کاری ضروری لوگا چونکہ جنی نیا کب مکنش اشکال نہ داری حضرت ابن عباس اسی ایک شفیع منی تری ہے منی خالی نوبتا پیغمبر علیہ السلام جنین بی بی میمونہ رضی اللہ عنہ من لوٹے بچاروں کو پیغمبر شفا راجیہ تھا بامگاہ چطور وفسی چطور پا دیئے ما ہردی نہیں تو منی تروے نوبتا واجہ عاشق حمودہ من رب تو واجہ نماز عشاء کو یاد کم مکی گوتی دوارا نشت کفتوی گوتی رندہ حضرتا چند رکت چار رکت نماز ہوان قبل از وفسگا فضا استراحت فرمائیں ہما سر جا سرا منی ترو نبی علیہ السلام اس سر جا بالشت دراجی سرا وقتا تنخ معمول ما اس سر جا یہ طرفا سر ارکو وقتا بلدی ہن چو خورد گوتی کسی اے بنکتا یہ چو کلو میں سر جا سرا کنارا بفسی بلد در حمیص اسے مثال بچا پیغمبرہ فرمائیں کہ اللہ منع گچتا منی ام صحبت و صحابی گچتا گا منی جن و چوکی گچتا گا منی ترو و ناکو گچتا گا منی سانگ بند و وسر کی گچتا گا انو کجا شومی که پیغمبر ہے وسر کام بد بگشی پیغمبر ام صحبت هم بد بگشی پیغمبر اہل بیت هم بد بگشی پیغمبر رشتہ داران بد بگشی یا وقتی واجہ پادا یعنی پادا گیا وحد بود یا براتو بلا تشبیح چو ماشما باز برای پان دیتا مردمی چو واب پوری وابا پشت رہی یک ہرکے گی جا یک پاجے نفس مبارک توار ظاہر بود ماں با اصلا وہ آب نہ تو الموت ہم تو چمان بند کتا گا واجب پادا چو وابا من نمگا چارتی کچھ یہ بچہ لوگ چیر رو کو واب کرتا حالانکہ تمام شفا ماں کنٹرول کو واجب چی کر چنچو واپسی چنچو پا دیئے چنچو تحجد کر واجب دی چشم مبارک صاحب کتن با ای قسمتا پشکا قرآن وانگی شروع کو سورہ آل عمران ان فی خلق السماوات والارض پادا میں سواقی کو مشکیا وضو کے نماز اور ساتھ مہم ہمیں تر بھی بارے دوازدہ سال ہیں یازدہ سال ہیں تھی مہم ہمیں پہ نشتو مہت تو چند تھی واجہ پہ ہلا کہ تو عمل کرنا آیت ہوں انتا میں سواقوں کو رب تو مشکا وضو ہوں گے واجہ اشتاد اگر نمازا من نظام مقتدی یا کی بھی بعد راستہ دوشتی امام ہے من چپا اشتاد ہوں واجہ میں نید گوش رواتی حتی دست کے من پشتا کشتی پر راستے کو اشتاد ہے نماز کو یعنی وابران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده. نبی علیہ السلام عشاء نماز آرند نندگ و حبر دے گا دیوان کنے گا پسند نہ کو مگر دینی مجلسی بھی درسی تعلیمی تبلیغی بھی اندازے و قبل از عشاء نماز وقصد بدون عذر ہم واجہ پسند نہ کو. یہ انگی سگی عادتی کہا سگانی عادتیں تا سباب ہوتی صاحب لوگ حفاظتہ بیدارے انو جوانا کمپیوٹر دے ماتا سبان اشتگا سبا کے نزدیک بھی چکچک سوب کی بھی واپسی صاحب پا دیا گٹ شاکارا کا اسکول ہو گئے کچک نو واپسی پیچھے راحت نہیں کہ میں نے لقمہ دیو منی نان دیو کہ منظر مردم نو بیدار آو دی مام آب بتنا مام بیدار بتاؤں کہ دوست میں اشتر گوگا دوست کی حتا میں پارس بتا میں راشتا انو شاہ بیدار جاکہ گا وضو گی رگا بز مزا کھنے گا انو من نو واپسی آئی ہم یکی واپس کی بیچارہ کے لیے و ای انسان چھ نماز سوئے گا غافر ہے تو واپسی اس لوگ کے چکو چکا بہتر ہے درو شریف انو یہ سال 1436 ہجری تمام ہو دروچ پیش معاشمات چیئے کو چیئے نہ کو شب چتو گستا روچ چتو گستا عبادات اگر ہم عابد ہم استغفار کرنے اللہ ما عبدنا کا حق عبادت حضرت شیخ اقدس سیدی شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ واقع ہیں کہ مکہ اشو بیت تو وافا آروچا مطاب خاک آروچا اچھی سجدہ کو نواز ران بودی ان رخصاری ایر کو خاکان سرا بیت کر رہے مطاب ادھا پنچی خاک زو ادھا ایر کو یہ دیمان یہ گوبو یہ رخصار ہم خاکان سرا اسی ہم خاک خاکان چی رہا نو دعائی کو وشی ما عبدنا کا حق کا عبادت تو پاک ہے اللہ تی عبادت حق مار نہ تو ادا بکنے ہیں اے خدا من نگویم کہ طاعتم بپذیری ہم آوازے حبرنگ ساتھ یہ شعر خدا من نگویم که طاعتم بپذیر تنم عفو بر گناهم کش الا من طاعتی نی طاعت نیاوردم الا امید من نگوشم الا من عبادت کو تتری من عبادتان قبول بکا من خواستایشی این که تو و تی عفو آمرزش بخشش مغفرت کرم بکش منی گناهان معاف بکن سبا مردم استغفار کن تو وفسی که اگر موت یاد ای موت به طلب مغفرت ها ببیاد نه که به نمی فیلم بچاری اکس بچاری چه فایده رسی چه مسلمانی منشو اولی نشانی بعد از ضروریات اسلام عشین انسان چی خرافات تنفر حاصل بود آنکه انگا ایشانی دل داده او تی مسلمانی سر تکدیز نظر بکن چی آئی انو ما چی کو سال 1437 ہجریہ ما چکو تو چیئے مردہ و تو محاسبہ کریں حاسبو قبل ان تحاسبو حدیث آیاتا قبل اسی کے قیامت شمیں حساب رسیب کرا ملائکت الرحمن اللہ ماموران بیا قبر تا محاسبہ بکنا تو چی کتا چی نکتا ما وقتی حساب رسیہ وقت کنیم تی زندگی تا توبہ بکنیم تا ہر شب کے بستر سریعے مسلمان توبہ بکنے اللہ مروچی کی صوبتا یہ وقتا ہر چی نا کردنی کے تو راضی نبوتا کہ میں انجام داتا گا منا معاف کا بس صدق دل حد اقل یکی روچ گناہ توبہ بکنے تو ہمیں رفتا رکھ ادامے دا ہر شب توبہ بکنے آروچن گناہ با صداقتی توبہ آنا مغفرت انو یکی سال کاملی ہے 366 شب روچ ہے توبہ کئی بکنے و کئی قبول بکنے قربان قبول کنو کہ ای عمر تباہ شدیئے توبہ کارا کہ با صداقت ای دربارہ توبہ بکن تمام گناہان معاف کن تو ای آمرزش صاحب چیرہ چادر چیرہ سکتاری قرار نہ ہنچی بخشو کی بل لوٹو کئی حل من تائب فاتوبو ہر بانگاہ آئی اتی قرب خاصی نصیب بندیان کا حدیث آیا تھا نزول تعبیر ہوتا و اہل زواہر اشیاء ودی نزول ہوتا کہ اللہ عالم ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مشہور علامہ بعضی جگہ تفردات ہستی چ جمہورا استباحات ہستی کا ہے استباح کی لوکان یہ استباح کی ابتدا نہ کم من تعتوان ما آیت چوبو گسوم چیگہ زندہ ہوتا انتا مختلفی مسائل گاہی ای رقیبی ملایا شافعی حنفی مخالف ہوتا حنفی شافعی مخالف ہوتا ہم بلی آدگر ہے آدگر قاضی چا آدگران ہوتا آدگر مذہب ہے مشہور عالم سردو بکرانتا مقرب ہوتا حاکم دربارہ خلیفہ وقتا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ شاید از ہمیں جہتا ہے زندانہ رابطا ولی بعد یہ نوشتا ہے کہ جب زندان یہ سببی دمشق ہے اسی بھوکے واز کا نگا ممبر سرا دمشق ہے اگر مسجد عمالی بھوتا میں پاسا کیا روزے ممبری وہاں دیتا ملاحی میں پہمی ہم سرکب تو نگا سرا واز کا نگا گوشتی اللہ تعالی شفع آخری قسمتا ایر کبھی ینزلو نزول لب جہتا بندیاں نے دعا قبول کا یا کیا تو آر پر دا اسی مولانا اللہ چطو ایر کپی اولی پر اللہ نشتے سندلی سرا برے گا چودا ایر کا جہدہ نشتے کسی نزولا کا نزولی حاضر ایر پر رکھے میں ایر کپ تو خدا ایر کپی امی حبرش مزن کو حاکم آگے زندان کو تو اللہ تعالیٰ تو مجسمہ یہ تن اللہ تعالیٰ بہت جسمہ تشبیح کر اسی کنایہیں از قرب الہی اللہ ایر کپک بندے ایر کپک دور دیں اور یہ چیزاں جسم جسمانیات منزہ و پاک ہیں اللہ تعالیٰ یعنی وہ بندیانا یہ قرب دا نزدیکی نصیب اس کے خاصین توجہ کا یہ وقتی اعلان کا کہیں استغفار کرو کہ میں ببخشوں کہیں رزق لوٹو کہ میں بدے ہو کہیں گناہانی معافی لوٹو کہ میں یہ معاف کرو صد بار اگر توبہ شکستی بازا ماچی کو نہ کو منو اللہ دربارہ یا اللہ زیوت دلانا متوجہ کنے وہ ہمیں دعایا من بوتی ناقابلی زبان کنو شما آمین بگشی گو اے اللہ ما یک سالی و سالها گناہ ماسیت کا گوازی وما پرواہ نداش اے اللہ میں روچی یہ جمعی روچے یہ سال جدید ہے اولی جمعی یہ لحظات استجابت دعا کے تو دعایا قبول کنے حدیثہ یہ آتا ہے کہ ساتھ یہ جمعی روچہا چمیدہ شروع تبارے تھا مغرب نزدیکا یہ بارہ اقوال ہا اللہ تی دربارہ ما بغنوان نماز گزار مسجد جامع تا نشتگی روح قبلہ نشتگی اے اللہ منہ ہم کی حساب بنا ضرورت منی پشت بھی قبلہ ہے کہ مردمان ای حبر بکنو توت زانے کہ ماہ ہم میں دل بھی قبلہ ہی طرف ہیں اے اللہ یہ فریاد کرنے کہ میں گزشتہ گناہانا و مخصوصا یہ سال اخیر کے درو چھ پیش تمام بو میں عمرانی ہر کردے ناروائی کے چما انجام کے بجائے اللہ درستانا تمام مسلمین عالم وارا درستا مورد بخشش و آمرزش و مغفرت و قرار بدے و میں اس سال جلیل 1437 ہجری کی جمعہ اول و درو چھ بھی کے شروع ہوتا ہے اللہ اشیاء بعفو عافیت و خیر جسم و روح ظاہر و باطن دین و دنیا امور خیر و برکت آئے اللہ ای سارا بگوازین و بپایان ببر برسیں مارا اعمال سارا ہے توفیقہ عطا بفرمائیں ان قدر عرض کروں در ای پایانی لحظیہ کے اسلام سال و آئین ماہا از ہر لحظہ عبرت برای اہل عبرت در سال ہجری قمری از زمان صحابہ یا به بعد سال ہجری قمری 12 ماہ ذی‌الحجہ حج ایت ادا کرنے کے بھی 18 حضرت سیدنا عثمان بن عفان 3 خلیفہ بر حق رسول اللہ و داماد پیغمبر بر دو دختر نازنین پیغمبر دو نور دیده پیغمبر آئی کی بغل و آغوش اب عنوان جنین متگا حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما بمشاہی لقب زنورین کہ حضرت علی مرتضی فرمائیں در تاریخ بشریت چروچی کہ آدم علیہ السلام خلق کنگ بوتا تا مروچی ہچ کسی آئی سعادت نصیب نبوتا نہ نبیانا نہ ولیانا نہ اصحاب پیغمبرانا کہ یک شخصی یک پیغمبر مریے دو دختر یہ کہ پس از دیگری ازدواج میں کہا بجوز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جزاک اللہ صورت کامل ہو تکبیران الشہرم ماشاءاللہ بلے چین بوتا خود حضرت علی ابی فاطمہ لوگے با بزعت الرسول پاره تن پیامبر سیده فاطمه الزهرا حضرت علیه همسر و آیه جنینه و موسی علیه السلام جنین بی بی صفورا مشهوره و حضرت شعیب علیه السلام دختره. این همه افراد گفتن که آنها پیغمبرانی دختر دوگا بودن. در این سعادت که یک انسان یا یک نبی دو دختر دوگا بیه، اسی حضرت علی فرمانی که بجود عثمان بر بشریت تاریخ دان نبوده و نیستند. هجدهم زی هجیا شهید کنند. قرآن سرک دیماتی خون ری چل بودن با زبان روزا نبی وابدی صوبا عثمان مرجی دب بوشتی مرغبات آماده زانتی که منی موتی هم دمیز هجده همه دنیای رسمیشی یا روشی یا لوگی امسایی بچاره گری وگی که بچر بچی بیر پیریم پدر مرتا یا می براتی تصادف تا آگری وگا دیگری او دا جشن کنگی آبرا آیا عید یک گروهی از مسلمانانی حزن و غم روز ورا آدگرا نام عید مثلا روز یک عید لقبی دیگر هر کس پا همون بیتا همون نبا همون بیتا همون جسر وشگه اجازن نی و یکم محرم حضرت سیدنا فاروق اعظم سیدنا حضرت عمر فاروق پیغمبر فرمانتا اگر رند من خدایا پیغمبر راہ بداتی ہیں عمر پیغمبر ہوں حضرت عمر شہادت روچیں کہ بدست مجوسی ملعون لعنت اللہ علیہ ابو لولو ملعونہ آئی مسجد النبی اول شہید محراب کہ ضربہ جنگ ہو شکم مبارکہ و بیست ششم چهار شنبه صحبه نمازا بیست ششم زی حجه روچا مسجد النبی نماز محراب دوگا واجا چوی شہید کنگ بو اولی تاریخ بشریت اولی شہید محراب نبی علیہ السلام همسر بی بی حفصه بنت عمر فاروق ابو حفصی گوشن پمشا پیغمبر رای لقب داتا ابو حفص یعنی بی بی حفصه پدر واجه جنین پده و شهید کنگو و یه چند روچا زندگه تا که اول محرم آئی جان داد به شهادت نائل بو و آئی شش روچا بعد حضرت عثمان زنورین با مشورای حضرت عمر که شش نفری کمیسیونی حیعت کمیسیونی انتخابی فرمائیں منی چوکا حق رانی نندی دیوانا آیا عذیت مکنی که جم زده منی مرقا نورا بر مشروع آیا رای مگری چون ششی نفران یکی چوتی توکا برای جانشین یا انتخاب و حضرت عثمان انتخاب رضی اللہ و محرم این خصوصیات اندر سال قمری ابتدا هم با خون شهدائی مثل حضرت عمر و حضرت حسین رنگین و آئی انتها با خون شهیدان و که انتا امثال سیدنا عثمان زندورین خون رنگ چه درستا گشته نمایانه این سال آخر هجری قمریه رنگین چی مانا چیه که انسان وجودا برای دین سربلندیا اللہ راہ ترقیا تبلیغ دینا اللہ رضا جوی خاطرہ او تی جان قربان کنے گا ہم نشان دا کہ ارزشی نیست دن بعد قربان بھی در راہ دا. محرم تاریخ از ای جہت کے آئی تا ای تاریخ نمایان ترین شخصی کے معروف ہیں بی اعتبار شکر رسول پاک علیہ السلام بزعی تکر بدن مبارکی سیدہ فاطمہ الزہرا جگرگوشہ ریحان رسول جگرگوشہ بطور فرزند ابن عم رسول سیدنا علی مرتضی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ عاشورا اتہا و عبود یارا ہفتاد تن شہادت روچنتی محرم از ای لحاظہ ماہ حرامی محرم مانا معزم محرم مانا محترم قرآن تایاتا کہ اند بیتک المحرم اے اللہ تی بیت معزم کنارا حضرت ابراہیم مشیموتی جن چکی حتی کہ تا یہ جاہ آباد بھی محرم مانا معزم صاحب تعظیم ما با احترام ما و عجیب مسلمانانی تاریخ چقدر ناجنسی انسانا ناجنسی بنام مسلمانا ننگین کد کے بہترین انسانات پیغمبر عبادہ و نسل و نواسا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بای حفتاتن جان نصار و فرزند اولاد قبائلہ در صحرائے کربلا وانی وجود نازنین در ماہ حرامی کے کافران این ماہ اگر جنگ تو کاتن جنگ اس جدائی کو تی جنگا فاصلہ اس کے وشتی در جنگ کنگی ودی گناہ کنگ حرام ہے یعنی گناہ ہر وہ گناہ ہیں بلکہ این ماہ نتا گناہ کریں چار ماہ حرام مانا یکی محرم ہے ازا گرچہ محرم ماہ انقلابات دنیا ہے یہ گوش و پہلوا یہ حقیر یا دکھ کسی کے بیان کا اگر حوصلے نے ادھر جمعہ آئندہ یا روز تاسو آئے بیان کریں انشاءاللہ. لذا غم زدہ بوگ بھی یہ مسائب کی حد گا اسلام بہترین جان نصارانی سرا یہ تقاضائے ترحم و رافت اسلامی ہیں. اما میں مذہب تو کا ات مصیبتانی وقتا ہم آئے مطابقہ اللہ پاک فرمتا صبر سی و اختیار کنگ لو جی بشارت بھی دے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کنو کانا تو مصیبت شرسی کو سا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ما ہم یہ صدمات ہی کے اشارہ بتا صحابہ شہیدیے اہل بیت شہیدیے ما ہم انا للہ قبول بکا کہ ما عرض کنی انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اعظم اجورنا علی مصائبنا میں یہ مصیبتانی سرا مارا بزرگترین اجر عطا فرمائیں. میں مذہب تو کا سینہ زنی سینہ جنات واو فعبیر شیخ اس نظر ما جائز رہیں ود اغرانی فضائل بیان کنگ حضرت علی مرتضائے حضرت حسین آنی یارانی اسی میوتی اعتقاد ہیں ولی میں خواہش چا میوتی ہم صاحبام ہم اسی ہیں زمن اسی کوئی تی مذہبی مراسم انجام دیا ہر کوئی تی مراسم مذہبی تا آزاد ہیں ولی ہم چکر رہبرا گوشتا احانت بدگرا حرام ہیں اسی اب زانا کہ میں آنی رہبرا وقت اعلام کتا کہ اہل سنت ہے مذہبی و دینی مقدسات توہین حرام ہیں. میں تقاضا شی ہیں کہ ہم چکو ما و تا کنٹرول کرنے وا اصلا ما احانت ہی نہ داریں با اہل بیتا ما اعتقاد داریں ما اہل بیت نوکریں پیغمبر عبادگانی نسل نماسگانی حضرت علی مرتضی بی بی فاطمہ الزہرا حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ما نوکر و مرید و عاشق و شیدائیں ہم چھے یا نہ شما حسنی یا نہیں ہر کسی شیدائی تھا اہل بیت عشق تھا حور تو عشق دل چکا دستا بلند کر الحمدللہ. اے اللہ مارا یہ نوکریت مارا بنواز قبول بکازما وان عشق و محبتا ان راہ سرا استقامتا مارا توفیق عطا فرمائیں. اما ما چدگر ہم انتظار ہا کہ نباد حضرت معاویہ توفیق دینا گی یزید ہر کس باہر ہے یہ خبیصہ ہر کس ہر پین بشی بگشن دی ایمانا ولی بارا اسی کے مثلا یک پتی ہے چکی کافر بھی تک پتے تو ہند کنا اتا اہل سنت ایمان حضرت معاویہ سوک سنگین وشنا اجازے ندا صحابی پیغمبر ہیں. حضرت ابن کثیر تاریخ دان نوشتا مشیر نبی علیہ السلام یکی وابدی اوتی امساہ کی وابدی کہ حضرت معاویہ بدلی رہ بہشتا پیغمبر بارگاہ شکایتی کو یا رسول اللہ یہ مرد تھی اصحاب دشمنی کسی پیدا گی اور نبی علیہ السلام با خسم چارے کہ تو منی صحاب دشمن آئی لگ کے درہا گو نا یا رسول اللہ من درو دوست بام بل من اسی دوست نبی حضرت معاویہ حمد نشتگا اسی من اسی دشمن ہوں آدگران دشمن نہ ہوں واجہ با تندی کلمہ فرمائیں الفاظ نوشتگا تاریخہ کہ تبن لکا علیسا ہوا من اصحابی خدا ترہ تباہ کنا تھے بنشی من صحابی نے معاویہ من صحابی نے کتی دشمن ہے واجہ نیزے ہم حسد داتی حضرت علی تو بلنی خبیصہ حضرت علی زب نیزہ ہم آپ شخصی کس معاویہ دشمن جدی مرد وابدہ آمردہ کہ آمرد امشہریہ وقتی سباہ آئی لوگ دفارہ حال گرگا چار دی مردم جمع اسی مرتد دوشید نیزہ یہ جتا کہ سوراخ سوراخ مرتد وابد ہو کہ نیزہ پیغمبر ہے حضرت علی پار ہوتا تو دشمنی صحابہ اہل بیتا اللہ ہمارا شمارا حفاظت فرمائے زمین اسی کے ماوتی نماز کنے مراسم بجا جا رہے ہیں وہ مذہبی عمالہ کنے نہ بعد ہم صاحب دل آزاری حرکت بکنے ہم صاحبانی افراد محترمین آن خطوط قرمزا قرمز خطان ما زیر پا بگیرین. اللہ تعالی مارا در این زمینه وحدت رعایت توفیق بده و اللہ تعالی اسلام دشمنانا چیئے فرصتا دشمنی ایجاد رکنگی رندایا اختلاف انگیزی رندایا اللہ تعالی آنا توفیق مدن تو آنا خارو زبون بکن و مارا تمام فرقه های اسلامیه در راه سربلندی کلمه اسلام و بیرخ اسلام خدمتگار و پرچمبردار قرار بده و اسرائیل و استکبار و امریکا و یهود و نصارا و دشمنان اسلام الله تعالی در ما روز خوش بودی عقیدتا پیش مداری آنی عقیده مطابقا بلکه الله تعالی آنی ذلتا به وجود بیاری تو ما را شادان و شادمان بکن. در ای جهت هم بعد از نماز نوشته سازمان تبلیغات اسلامی ادا که یک راه پیمایی خود جوشی ها علیه استکبار و علیه یهودا که احانت های اخیری نسبت به فلسطین یا بیت المقدس انجام گفته بعد از نماز که انشاءالله جنبی شما تا ای اولی چار راه که چی ایرن تو ای پرندانی مجسمه ایرن تو حمله یک دستور دیگر بتا و دستورات حکومتی ای پیمین رعایت کنگ و انجام دیگر شی ضروری چیزه بعد ما شما مراعات کنی. السلام علیکم.